Hoofdstuk 30 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 30 van boek 5. De avond verliep kalm en gelukkig. In tegenwoordigheid van vorstin Varvara, die bij Vronsky geklaagd had, dat Anna ook in zijn afwezigheid morfium had ingenomen. Wat zou ik doen? Ik kon niet slapen. De gedachten hielden mij wakker. Als hij er is, neem ik het nooit, bijna nooit. Hij vertelde van de verkiezingen, en Anna verstond het doorvragen ook datgene uit hem te halen, wat hem de grootste voldoening geschonken had, namelijk zijn welslagen. Zij vertelde hem daarentegen alles, wat hem te huis interesseerde, en hun gezamenlijke berichten waren van bevredigende aard. Toen zij later op de avond alleen waren, en Anna bemerkte, dat zij hem weder geheel in haar macht had, wilde zij gaarne de droevige indruk, die zijn blik wegens haar brief op haar gemaakt had, uitwissen. Beken het maar, het ontstemde u mijn brief te ontvangen. Gij gelooft mij niet recht. Maar nauwelijks had zij dit gezegd, toen zij ook reeds inzag, dat, hoe verliefd hij in dit ogenblik op haar was, hij haar dit niet vergeven had. Ja, zeide hij, de brief was recht zonderling. Eerst was Nana ziek, toen wilde gij zelf komen. En toch was dat alles waar. Dat betwijfel ik ook niet. Jawel, gij betwijfelt het. Gij zijt ontevreden. Dat zie ik. Geen ogenblik. Ik ben wel ontevreden, maar slechts daarover, dat gij mij niet schijnt te willen toegeven, dat men ook plichten kan hebben. Plichten om naar een concert te gaan. Nu, wij willen daarover niet spreken. Waarom niet? Vroeg zij. Ik wil daarmee slechts zeggen, dat het toch wel eens zo treffen kan, als men noodzakelijke bezigheden heeft. Zo moet ik, nu bijvoorbeeld, weer op reis naar Moskou, wegens de aangelegenheid onze woning. Och, Anna, waarom zijt ge toch zo prikkelbaar? Weet ge dan niet, dat ik zonder u niet leven kan. Als dat zo is, zeide Anna plotseling, met geheel veranderde stem, dan is u dit leven lastig. Gij komt voor een dag, om terstond weer te vertrekken, alsof, Anna, ge zijt wreed. Ik ben bereid, u mijn gehele leven te wijden. Maar zij hoorde hem niet. Wanneer gij naar Moskou gaat, dan ga ik mede. Alleen blijf ik hier niet. Wij moeten of van elkander gaan, of samen leven. Gij weet immers, dat dit mijn enige wens is. Als de scheiding daartoe nodig is, dan wil ik hem schrijven. Ik zie, dat ik zo niet leven kan. Maar naar Moskou reis ik met u, alsof ge me dreigen wilt. Ik wens immers niets zozeer als mij niet van u te scheiden, zeide Vronsky. Maar terwijl hij deze tedere woorden uitte, sprak uit zijn ogen niet alleen een koude, maar zelfs de boze blik van een vervolgd, getergd mens. Zij zag deze blik en begreep ten volle zijn betekenis. Als het zo is, dan is het een ongeluk, en de dood is beter dan zulk een leven. Dat was er de korte, voorbijgaande uitdrukking van, en zij vergat hem nooit weder. Anna schreef een brief aan haar echtgenoot, waarin zij hem om de toestemming tot de scheiding vroeg, en tegen het einde van november verhuisde zij met Vronsky naar Moskou. In de dagelijkse afwachting van Alexei Alexandrovitsch antwoord, dat hun de toestemming tot de scheiding zou brengen, richtten zij zich daar gemeenschappelijk in, alsof zij reeds echtlieden waren. Einde van hoofdstuk 30 van boek 5.